په خود همزه کده دنیا در دغه نه دوختلی خو یو چا د یالندات او دا ګنای د څه درو شول چې نو بای چې د عذاب ایواز پر وچه راغلی و په دریاب کې لاته جن حسد ښکار کیږي د دریاب مایان لا خورم بر از د انسانانو د ګنا او د وجه په مشکل کې اخته سي کاخته راسي د مثال په تو په دریاب کې مرزونه پیش سي زهر ښکار سوې دی الفساد او فساد فی البر په وچه کې ول بحر په دریاب کې دا بر او بحر چې ذکر کړل معنا ګردم زکه ولی بما فسبب د هاغ گناهو که سبب چې کسه به کړ دی ایدی لا سو ال ناس دخل چې د لا سو دخل ګره سدگی ورته سوی د اوغو اعمال په وجد اوغو په نحوسات باندې بما یعنی په نحوسات ما د هاغ اعمال په ناس توب د هاغ اعمال کسبت چې کسه به کړ دی ایدی لا سو ال ناس دخل نو دغه په صدر ته څه د پارش کار سره دغه قحطی او دغه بلای او اپتون مرزونه چې خلګو د عمل کړ دی او ملیوزیق یوزیق چې الله وروسه کې هم ودید بعض در بعض در مخنو مزاب سم الاخری جزاء بعض الذي جزاء غ سزا و جزاء بعض د جن اعمال الذي هغ اعمال عملو چې دی عمل کړی دغه د پار الله د قختر اولی د بلای او اپتون را ولی چې د دوی ته د دوی د جن اعمال سزا ور لراوک لعلهم يرجعون وام لعل شای چې هم دی به یرجعون بر بیرت را وګرځي چې د کفر او د شرک د ګناه او سبب مخ دی خاطر واړي په ترجمه د آیات کریمه کې دای سپیدلی است دلته دغه آیات کریمه چې وس مشک شې شاو چې بعض د لزیم هم ورس شپام چې د بعضی اغه ځین اعمال د بعض د سخې مشت دار او شول چې یعنی د ټول اعمال سزا الله پر دې دنیا چاته نه ورکی دا مازی یو نمونه ده مثلا یو سړی زر ګناه وکړي دی د یو سلو ګناه او سزا یې دلته ورته دوری وایسته کې هغه نور ګرد اخرت ده دا نه دی چې په دغه د اخلاص سره د بعض تورې دلته وایلی دی نو اوس دغه آیات کریمه سم دم شاهد دی پر دې خبره باندې چې دا ګناهونه سبب د دغه سی اپاتو ګرځي په فساد الله تعبیر وکي فساد دغه دغه مشتس چې کورونا بولو یا بل او با خبره سی یا کاختی پر خلکو باندې راسی یا جنگونه په خلکو کې راسی دغه بد امنی چې راسی دا ټول فساد په خاطر د هغو عملو دي چې د خلکو لاسو هغه عملو ته پیش دستی کړی ده د زنا څخه مخ نه اړي د غلا څخه نه اړي د بل مال خوراک خو ګرځره وس لکه کسب دا رقم سو لکه روزانه والا چې روزانه ته ځي غل د بل مال وی ما دغه کار دغه می کسب دي رشوت دغه خوري ګر سره رواب چې ما خو دغه کار دی نو ما تعلیم کړی دی نو د تعلیم بل څه نه چې خدای ما نه خلک بشکوه دغه معنی اس ډاکټر دغه رقم کوي مریضان شکی دی فکر دا کوي چې نو ما تعلیم کړی دی څه د پاره دی چې د جیسه پیسې زنه اخلم د جیسه نه اخلم نو زما د کلمو زما د ډیګري پیدا چی څه ول دا حلال ځان ته بولي نو دا ګر د شین چې د خلک کې یلو طرف بدل کی اپات راوي دغه قران کریم دغه آیات دلیل دی او دا هم د دې د ټول اعمال سزا نه ده چې راځي د بعضو اعمال وي ده په دغه مسله کې مال دا یو حکیمانه مسله ده وس هغه کسان چ هغه په نامه مسلمانان دي خو په قران نه دي خبر په لفظ نه دي زه قل ولا نشي ویلې په منځ کې قل ولا سونه مختصر صورت دي هغه سړی هم وای داو اسلام دغه ګناه او عذاب څه سره لري چې ماته په ګرد قران شریف کې راوښه د ځان دا رقم ښکاره کی چې نه ما خو نو قران کریم حرفن حرفن ویلې دي معلومات پر لرمه هغه دی په ټیویژن کې ملانو کې چې څوک جرا وشي دا د چنګوټان چې هغه د سکول را وته هغه ګرځ به راوي نو خو مرم دا رسته په قران شریف کې خو هغه دی پروفیسور صاحب لا وای کنه مال دته شو چې ولا سماته یو سورته قران کریم یې نیسی ویله خدا پر المانو کې ژغی او خپل ولا وای په خپل ولا کې شل ورخه تا چې نیسی وای نو دا په قران سونو علم راغری چې قران څه وای نو دای خو یا د جن څخه به برخې دی نه دی په خبر ګر سره او د اسلام دا یو کې او یادار کم دي چې سم باطنی اغلس کا پیر دی هغه ګر سره وای چې مسلمانان دغه حق لري څه واړي نو دغه دغه کې تقریر کوي چې ګناه او دغه عذابونه اړه نه سره دغه عذابونه که کاخی دي که کورونا یو دي دا ګر د طبيعي پیښې دي ګناه خو د انسان خپل غشتنه د کوي ګناه بیا جلا مسله ده قران دغه سی وای دغه خلکو که دغه عقیده و چې عذابونه او د خلکو عملونه اړه نه سره لري سچ کا پیر دی مطلق دغه آیات کریمه دغه د سفرو دي اشاره پکوي دا په څه خاطر دا راځي به ما کسبت ای جناس دا په سبب د هغه دي چې خلګو یې کسب کړی دي نو د څه د پاره الله عذاب ورکړي لوزيقهم باغ د لذي د ګرد عمل سزا لا ولا کده چې د ګرد په کور نام لري سزا د ګرد عمل سزا لري د ګرد عمل سزا په اخرت کې ورکول کیږي د دې د پاره یو بل آیات کریمه هم په دلیل کې زه پیښو مغه آیات کریمه به د سیدی الله پاک فرمای په سورۃ شورا کې الا وما اصابکم

نو ګور دا د قوم د لوط علی السلام قصه خو به ګور دا ورې د دې آیات څه نظر قطعه که خو دا قصه قارون هم ځکه ولې ژوندی چغ خو شرک نه کوه فقط د حکم د زکات منکر سو بلل کیلا که فجر کوم وز مالونه راس اخلي ما په څه خواري ګټلی څه کوه لا کوه کینه زمنم الله هم ځکه چغ کی دا د قارون قصه د عیسی علی السلام او موسی علی السلام په قوم کې چې دی دا مسخ به تاسو په قران کریم کې څو زارغه د څو خنزران سو ولت څو چې سو بزوګان سو دا ولې وس خود د عمل د لارې د نور ګرځول نه بزوګان کېدل د نور ولې نه خزر کېدل نو د انسان بد اعمال د جې نتیجه چې شراوزي دغه عقوبات دغه بلاوي دغه آفات راوزي د اسلامي عقیده ده نو دغه چې مول یې د اسلام په شکل کې د کونډي ژرې پرېشي په ټلویزیون کې ګټي دا د پلانې ځای پروفیسر دی په اسلامیاتو کې په اخجل لري پلانې چې شجل لري دغه د ډیګریانی دی دغه بلاوي وای د خلې دغه نجاسات راوزي چې دا هغه څه سره لري په دلیل کې نو چې شپې شي چې دا سوال هم دی غټ سوال هغه دغه وای براوي شنو چې زما د ګناو په خاطر باندې د عذابونو راځي خو د نبی علی السلام په زمانه کې څو کاله کا اختیار د نبی علی السلام نو کوم ګناه کړو اصحاب نو کوم ګناه کړو دی دغه دلیل پیشي نو دغه د دې چې ګټنج په دای نورستی کې روزل یغه ګرد دغه سیورته ناست چې دغه پروفیسر خو نو هغه خبره سیخه تلیا ده چې معنا که پلانې بوټي پر لګټ کې پلانې ګولۍ وخره سر درد پښکی ځاغه شیس دای چې په هغه ځای کې خبره سند دغه ام سند دی ولې خپل ته په خپل شان منلې دي تجربه نو هغه خو علم جلادی د تبعیات علم چدي د جن علم خو جلادی نو د عبارت د جن کوم دغه ماهر بولیش معنی په کارو کې ماهر دی په دغه کې لکه یو سړی دی مثلا په د مسکرتوب کې ډیر ماهر دی چې ارڅنګ مغلقه انجن ورتره ولې د موټر دی سره خلاصه ولې سپټولې نو په قران په پیژ نو دوی هم دغه رقم دي څه چې شپتلونه کړی دي څه چې نومې پروفیسر دی په قرآن خو دی نور نه پوهېږي نو دغه سړی دغه دلیل یې نو بیا زده کړي دا بره دغسې معقول خلکو ته ښکاره سي بروی د نبي علیه السلام په زمانه کې نو عذابونه نه راتله هلته نو کاختۍ نه راتلې ښه نو اصحاب ګناهکار او که نبي علیه السلام ګناهکار و دا غټ سوال دی جواب ته به تسې غوږ ونیسي چې دغه آیاتو داسې نه دي ویلي دا اوس چې ما دا څلور پنځه آیات ویلي دا زموږ مخ ته پروت دی چې د عذابونه چې راځي دا خاص سبب یې دغه ګناه وي دې دغه ویلي چې دغه عذابونه چې راځي د ځینو عذابو سبب ګناه ده ځینې عذابونه چې راځي د هغو سبب به بل شی وي د هغو سبب نو څه شي چې د نبی علیه السلام په وخت کې راځي هغه دوه سبب کېدلی شي ولري یو سبب یې د هغه دا دی چې د مثال په طور تحسین و تربیت د اخلاقو دی چې مؤمن چنګ سي په زحمتو کې ویشیږي تاسې به کېدلی سي پوهېږي په دې خبره باندې ګایګای پلاري په دا یخ ته زوی رایوش کړي چابک چابس کړي چې وټې تړلي چیرې ځای ګیره چې ته ځم ما په تاریخ کې الک لیدل چې خورکې ځغلی زما زړه په سوزل سو دی جړه راغلی ده چې دا څه کوي چې پښتنه بزنی کړی ده وای زه په هوټل کې مزدور یم زه اوس نو بره لو شو شام ورته سمو بره خلک بیا راځي پراټې خور چای ورته سمو اوس دا پلار دا سړی ته ولې دا رقم تکلیف ورکړي خدای وایي چې سم سخواري وپیژنې او که تا په خواري نه کوه مور در منځه د پاره ژغ لانه پر کوه چې بیا د خوب وزي برای بدن خرابې نو خو هغه ناز گزک شي درته جوړ شي چې واده به امر کوي یک شیان بم ساکه دی بم ساکه ده د خوښیات کوم پر کوي لدی نه دی راځي لانه دی خوشحاله واده ام کړی دی کور ام لري په واده په ټولو شیانو پوهېږي د خواهشات چې خواهشات بل ام جلا پیسې به ګټه وده ته بیور کوي چې دا پراسي نو دا نس ګزک ورته څوک کوي څه دا ما په د خپل محول کې مثال پیش کی مسلمان نبی اصحاب دا ګور د تعالی او تعالی ګایګه دغه صفه یو تکلیف کې واچي چې سلسله کې وسپنه چې وکړي ته واچي چې په خاصه چې د ټولو مقابلات توان لري کله مسلمانان دغه مشکلات سره مخامخ نه وي دغه نه ټو ورته چا ځان څنګهولای شي په دنیا کې یو څوک ځان پیش کی خو دغه ټکنالوژي چې کړي خو دا ګرد دغه څار دی پراټي خو دا دې ته څه وزدا جنگ ته به شورت راځه برابر به تلته درې ورځې وږي پروت بیا کډوډي عمره لاغه دا رقم د چخلو دي در زخمی کوي کې په خوله چخ کړي پرای به پوبو کې خشته به بخوري هغه ته خرخ انده دا څه وای دا رقم ګوډي تا دې چې څوک یې خوري برابر پر دا بل سړي چې د مشکلاتو د غلري پر دې نه وای دا شپږن دي دا خرن دي پلانې یو صورت چې دغه شپږن خرن نه وای دا ناټو چې ده هغه په دکلین شپ نه ماتیږي ناټو په پتلانو په دانی کټای نه ماتیږي دا سار چې غسل کوي ما شام چې کوي د خرګو ناټو ته در خسرګ پورته نس وکتا دا سلامي ورته یې سلوټون ورته کوي دا چې ماته کړ دا دغه سړی ماتی چې دا په عذابو په د تکلیفو کې شي دلې دي نو رب العالمین چې ګایګای د نبی علی السلام په زمانه کې د اصحابو په زمانه کې د صفا مؤمنانو د اولیاء په زمانه کې ګایګای یو په تر مسلط کې مؤمن ته تل کې په کور کې چې شي په خیه چې د مقابلو چې د عذابو مقابله وکړي چې دې د تکلیفو مقابله وکړي، د کفارو مقابله وکړي، دته بر اسانه تمامېږي. یو سړی ته په غره کې په یوه کوټ کې شپه تېرول اسانه کار دی، ولاړ دی کافر ته ځیر در سهاره پورې په واوره کې ولاړ دی، دا بل دی په بستره کې ګنجلک پروت دی، ټرم ورته لګېږي. نو دا بر هغه کار کولی چې خو نیس کولی. یو هدف یې دغه دی چې مؤمنانو ته تربیه ورلره ورکول سي، لکه دا په حکومت خپل فوجان ونیو چې پر واوره پرېستلي پر غرو یې خېژي، خو تربیه دی ورلرکي. اگر چې هغه زحمت یې عسکر وي پر تازه اوس ګران یم که ته ما ته عذاب ورکړې چې په واوره یې پرېستلی یم، هغه وایه را باندې ګران یې، خو دا تربیه کوم نی بل وخت بیا ته په غره کې بشپه کوې په یخي کې، نو بره بیا ته خو نه سې کولی ځای مې ویلي کړې پیډي چې دلته مختصه نو به سم سي. د تربیه دپاره مې الله تعالی و انبیاو او اولیاو ته و دغه تګایګه دغسې تکلیف متوجه کړي چې دی پکښې کې امتحان سي. په جنګو کې نه دي پر راغلي، دا امتحانونه پر راغلي. نو دا د مثال په تور دا یو وجه سوله چې دغه حادثه چې پیښېږي دغسې یو د عذاب او د یو تکلیف کې هغه د تربیه دپاره پیښه سي. نو دا تربیه یې هدف وي. نو د دغه سوال څخه چې د نبی علیه السلام په زمانه کې نه دی راغلی، د دې سوال څخه جواب دغه دی چې ورلره ورکه ورسي چې دغه سبب چې دی هغه تربیه ده. که ته دا به نه موږ څه سره پیژنو چې دغه عذاب چې رالی دا اوس ماته تربیه راکوي که دا ماته سزا راکوي. تفسیر شریف وایي وایي بس د دې معیار دغه دی که خلک په ګناهو کې ډوب وو تر دې وروسته که عذاب رالی ورته وایي چې دا سزا ده، عذاب دی، توبه وکاږه. او که هېڅ ګناه نه وه سوی رالی پوه سه چې دا څه شی دا تربیه ده. کدایس په خبره پوه شو گای گای تربیه امنه یې مطلب د دغه دپاره چې مرتبه یې لوړه شي پر مؤمن سړي باندې چې دی تکلیف الله تعالی راولي د څه دپاره چې درجه یې وربلند. په حدیث شریف کې راځي وایي یو سړی دی الله تعالی ته محبوب دی، الله غواړي چې دی جنت ته بوسي. عمل ته چې وګوري عمل یې دغه رقم د خلکو پر څوک چاته وایي عمل یې توري پشانې وخوري. د عمل د لارې چې دی په دی وخوا نه ده پره. نو الله عز وجل د دې دپاره چې درجه یې وربلند کړي بس یو پلی د ضعیفه مریضي اخته کړي اسپتال دی ولاړ سه راسه ار غړې د زړه خو وینې ساسي خو کار کې سب ځنې پات دی زړه ور سره خوږیږي دوا تاثیر نه پرکی. یا مثلا مور نه جوړس و یا پلار نه جوړس یا خپل په تکلیف اخته سي یا د مال تکلیف ورته پیښس. حتی د مؤمن په بشا نبی علی السلام زوز نه چیږي مګر نه چې په هغه کې د ګناي ورجیر په دغه رقم الله چا رتبه د ټاکلې ده دی په دغه تکلیفو ور ورسي د عمل د لارې ځان نشي ورسولې او الله یې زما اراده ده چې دغه درجه په جنت کې ورلره ورکم او دی چنه په عمل نو چې په عمل نه ګټه الله نو زیه په تا ګټه بل د دغه قسم امتحانونه پر مخ کې دی وي امتحان دا ټکر دا نو ما ول د مؤمن مسلمان د پاره چې تکلیف راځي هدفونه اسوس و یا تربیه اسول او یا رفعت درجات اسو او کچيري دغه بد عملي باندې را لغه جزاء او سزا ده. اوس مسله کې دا استیس په ځین کې راغلی چې هغه د ټلویزیون خلک پروفیسران چې وای دا اړه نه سره لري چې بد عملی کیږي باره نو سزا یې ورځي دا غلطه ده دا کفري عقیده ده د بد عملی چې دی هغه سبب د عذابو ده پاره ګرځي کدایس په خبره پوه شي باره دی پر دغه ګرد آیاتو سوال کې وایي نبی علیه السلام نو څه بدی کړي وي اصحابو نو څه بدی کړي ورته وایي چې آیاتونه داسې نه وایي چې دا عذابونه چې دي دا چې پر موږ راځي دا خاص سبب منحصر دی په دغه کې چې که ګناوي وي نو عذاب راځي که نه نه راځي انحصار نه کوي. وایي ګناوي چې دي د دې یو علت څه شي دي دا یو علت یې دپاره د چا د عذابو مګر د عذابو دپاره د دغه علت سماسي وه نور علتونه هم سته هغه لکه انبیا او صلحاو ته چې راځي هغه د چې یې درجه الله تعالی وربلند کوي او یا یې تربیه او روزنه په پښې کې کوي. نو سره تړلي نه دي چې خامخا که عذاب رالی دا به خامخا ګنا بیا سبب وي. نو که ته وضعیت څه سره پېژنم چې دا عذاب رالی د دې سبب اوس ګناه ده که دا مازي الله تعالی ماته تربیه راکړي درجه مې لوړي زما عمل ته دي وګوره که دې عمل مخکې د ګناهو کړی وو د کفریاتو د شرکیاتو عمل سوی وو عذاب کرارې دا سزا ده د دغه او که تا دا رقم شیان نه وکړي عذاب رالی نو دا عذاب شي بره و الله پاک زما درجه اوس مرا بلند کړي. سړی ناجوړ و نبی علیه السلام پوښتنې ته رالی والله بأس طهور ان شاء الله پروا نه لري ناجوړي ده پاکوونکی ده خو ګناه یې بجې کړي الله تعالی بیا درڅه ورشي یا رفعت درجاتو کې د کابل حدیث چې مې درته وایه چې الله تعالی چې دی د یو چا ته درجه ټاکلي نو په عمل ځان نه شي ورسولی په دغه مو ځان ورسي. نو دغسې علمي مسله ده چې باید زده سي بېرته زه اوس راځمه پر دغه ترجمه باندې ظهر راښکاره سوی دی الفساد و فساد فساد بلاوي و کښتۍ البر په وچه کې ول بحر په دریاب کې د څه خاطر به ما په سبب د هغه عملو کسبت چې کیسه به کړ دی ایږي لا سوال ناس د خلکو نو دا فساد او د قختی او د عذاب ول راښکار سو لیوزیق چې وروڅ کې هم ودی ته الله تعالی جزاء بعد د جن عملو بعد د ځین الذي اغ عملو عملو چې دی عمل کړی دی و هم لعل شای چې هم دی به يرجعون بار را وګرځي چې د عذاب وویني ګوره چې دغه سی ګناهو د پار دا ګناهونه چې کای به د عذاب سبب شغه بعضی ګناهونه ګردنه ده فش کدا نه مانی الله تعالی خدا ګرځي کې درته کې شو دا څلور آیات ما از قران د نمونه په توګه درته پیښ کړ چې دا ګرده دغه وای و هم دا نه مانی الله یقول ورته اے محمد ورتاسیرو تسی وګرځي فی الارض پم زکک په آیاتو سره تاسو نه خلاص شئ و هم لار سره زمړې سائحته ک پم زکک فنظرو تسی وګوري چې کیف سره کم کانو عاقبته انجام او اخر نتیجه الذين ذاغ خلق من قبل چې بخوا دغه په خوا چې ورسه د سمودیان چې سی وجاجان چې سی د لوط علی السلام قوم چې سی ورسه پر وګو کوي لو وګرځي بل قران ته نور غوښنه یې ورسه هغه فانو ضرورت سی به وګوري کیف څنګه کانو عاقبته اخر انجام او نتیجه الذين ذاغ خلق من قبل چې په مخ کې و وهم كانوا اكثرهم مشركين اکثر مشرکان و شرک کواگر چې نور کافرانو پکې شي کې دا مشرکین په صراحت ذکر کیږي د مکه مشرکان پوه شي چې ګوره چې مشرک و دا رقم الله ور سره کړی خو زم مشرک مزما سر ام کی کانوا اکثرهم اکثر د دچې خلق مشرکین مشرکان و نو الله تعالی دغه سی ور سره وکړ ورسره کلی وکړ نه الله تعالی وي وګوره په مزکه کې سیر سیاحت وکړ نو چې دا خبره دی وسره ته چې رسول الله تعالی په دوه طرز درته وښول چې ګنا سبب د فساد او د بلا ګرځي په آیاتو یې درته ثابت کړ تاریخ ته اشاره ده چې ولر څه تاریخ ده نو څه وکه یې سره فاقم نو صدقه ارچاتي خطاب وکي وجهک مخفل دي للدين القيم للدين ودغ انت القيم چې صدا دي چې د پر توحید باندې ولر دي د الله تعالی پر وحدانيت باندې هغه اکثر مشرکین شو دغه پر لار مخ شزن نو فاقم ته صدقه وجهک خپل مخ للدين ودغ جنر القيم چې صدا دي چې د اسلام جندي من قبل ان ياتي يوم لا مرد له دا مخ تخپل صدقه راوړه د څه وخت من قبل د مخ انترجه ياتي چې راځي يوم داس ورځ راځي لا مرد چې بیا ګرځول نسته له اغلر من الله د طرف د الله کما ورځ چې را روانه ده هغه بیا د الله د طرف څخه بیرته بیا نه ګرځي خامہ خاطر باندې راتلین کده چې هغه د عذاب وخت یا د قیامت وخت نو چې هغه وخت ورځ لا نه راغلی ځان اصلاح د مثال په تور ګناهونه کوي کوي او ګورمنټ ترته وایي چې دغه ګناه سزا دغه رقم ده بار بار اعلان درته کوي په ټلویزیون کې کوي په اخبار کې کوي تر ډکه چې تل لاس په لاس پر ګناه ونیول شي بار ورته زه به توبه وکړم خو سره کلمه دغه اعلانونه کوي چې څوک توبه کوي وسه لا وکړي او چې ټیم شي بیا د توبه کوي بیا نه لکوم الله پاک دا اسویونه چې ورځ نه را رسیدل کراله بیا څوک نشي ګرځولای دا الله عذاب چې راسته بیا برته ګرځي نو څنګه فرمای من قبل د مخ انترجه یاتی اجرازی او من هغه ورځ لا مرد چې ګرځول نستلوه اغلره من الله تعالی او تعالی د طرف څخه یوم اذین یصدعون نو چې ګرځول نه سپدا ورځ څه چل کیږي یوم اذین په دغه ورځ باندې چې دی یصدعون د سر جلا جلا کیږي سر ټوټه ټوټه کیږي تر تر کیږي مراقری صدع چې ده هغه په یو کلک جسم کې چې درد راشي لکه وسپنه د چا کې وکی یا انداره د چا کې وکی دغه ته صدع ویل کیږي دا د مرد د په سر کې چې درد صدع ته سر درد ویلی وای د ډیره درد به راخر وکی سر پر لا وچاو دي معنا دا د چاو کې دوله سبب ګرځي درد په سر پر لا وچاو دي په دغه صدع بول نو دلته علافه کې په دغه ورځ یصدعون خلق سره چاو دل کیږي څه معنا دغه سی ویش پکښ وزي چې زید او ځخانو دی خواته جنت چانو دی خواته دا هغه ورځ بیا چراله دلته بار د توبې او د جې کې بیا نه کیږي چې الله واسمه اله کزه توبه کاش یوم اذن په دغه ورځ یصدعون خلق سره جلا جلا کیږي سره تقسیمیږي په دا وخت سره جلا کیږي فسیالا فرمای من کفر فعلیه کفره نو چې سره جلا کیږي څنګه جلا کیږي دا جلا کیدو طرز وستر شیالا دغه د جلا کیدو طرز دی من هغه څوک کفر چې د کفر کړي فعلیه پر د باندې کفر هو یې نه جزاء او کفر هي پر د جزاء د خبر کفر د کفر دی کړي دی ورسره جزاء غاله د چا څه ګیرله مکه چې دا غرد ماته د پلانې سره پیښه سو کوپر دې په خپله کړ دې جزا به خپل وړي پر پلانې وړي تاوانه نو ارغه چا کفر چې دې کافر سو دې په علیه پر دې کوپر هو جزا د کوپر ده ده و من هغه سو عمل چې دا عمل کړی صالحا نیک چا چې عمل کړی دې ایمان را وړی دې الله وی فلی انفسهم يمهدو فلی انفسهم د پاره د آرامي د خپل ځان لام وي د منفعت لپاره دی علا د ضرر لپاره دی ملاقاري ورته تام دي د تلام دي د منفعت فلی انفسهم د پاره د ګټه د ځانو د دی و هم يمهدون دی بستر اواري سامان سره برابرې